ce am avut, i-am ajutat cât am putut. E numai în scump pe nume, am rămas singur pe lume. E numai în scump pe nume, am rămas singur pe lume. Doamne Dumnezeule, mă rog la tine zi și noapte, tu să faci să fie bine, să fim iarăși o familie. Tu să faci să fie bine, să fim iarăși o familie. Doamne Dumnezeule, mă rog la tine zi și noapte, tu să faci să fie bine, să fim iarăși o familie. Tu să faci să fie bine, să fim iarăși o familie. N-aș fi tata lor, să te mai văd odată aș vrea, că poate mor fetița mea. Să nu te văd mi-este greu, că poate mor băiatul meu. Am început să-mi bătrânesc, nu am cu cine să vorbesc. Mă uit cum banii mei îmi zboară și plâng în fiecare seară. Mă uit cum banii mei I'm not afraid.